परिस्थिति में ही साधन कर लेना चाहिए। मानो परिस्थिति साधन सामग्री ही है। सुखदायी परिस्थिति हो, चाहे दुखदायी परिस्थिति हो, चाहे सुख दुख मिली हुई परिस्थिति हो, तीन यहां इष्टम इष्टम मिश्रण चाहे त्रिविधम कर्मण फलम। कर्म फल तीन प्रकार हो, अनिष्ट होता है, इष्ट होता है, मिश्रित होता है। तो ये कर्म फल है, ये कर्म फल भोग है ना, ये भोग मनुष्य का काम नहीं है। ये भोग योनि जो है मनुष्य के सिवाय दूसरी भोग योनि है, देव योनि, नारकी योनि, सब सब भोग योनि है। मनुष्य भोग योनि नहीं है, ये योग योनि है। इसमें योग का संपादन करना चाहिए, चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग, योग की प्राप्ति है। तो योग की प्राप्ति में भोग और योग में आपस में दोनों में विरोध है। जहां भोग होता वहां योग नहीं होता, जहां योग होता वहां भोग नहीं होता। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, ये भोग है। अनुकूलता है वो भी भोग है, और प्रतिकूलता आती वो भोग है। तो भोग सामग्री मान लेते हैं, इसलिए साधन नहीं होता। अनुकूलता आवे तो उसको भोग सामग्री मान दी, सुखी हो जाते हैं, भोग भोगते हैं। दुख आता है, दुख भोग मानते हैं, दुखी हो गए, क्या करें, आप पता है, ये धन चला गया, बेटा चला गया, ये हो गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, दुख। तो ये भोग ही होनी मनुष्य है ही नहीं। पहले से ही निश्चय कर लेना कि सुख दुख भोगने के लिए भी आए नहीं आओ। यही तनु का फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। भोग दोनों होगा, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा, चाहे सुख का अनुभव हो, चाहे दुख का अनुभव हो, ये भोग होता है। तो ये भोग योनि नहीं है, सुखी दुखी नहीं होना है। ख्याल करना, ये संसार क्या है, सुखी दुखी और क्या संसार मात्र सुख अथवा दुख दुखी है, ये द्वंद्व है और कुछ नहीं है संसार। तो सुख दुख अगर उनमें सुख दुख का भोग नहीं करना है, मानो सुखी दुखी नहीं होना है, तो साधन करना है। तो साधन क्या है कि सुख आया तो सुख का साधन क्या है। सुख दो तरह का होता है, एक तो सामग्री सुख मिले, बेटा है, पोता है, धन है, संपत्ति है, घर है, पैसा खर्च करने के लिए है, सुख सुविधा सब तरह की सुविधा मिलेगी, वो सुख होता है। और सुविधा नहीं मिली, भगत पर बहुत रोटी नहीं मिली, भगत पर कपड़ा नहीं मिलता, भगत पर आदर नहीं मिलता, भगत पर आराम नहीं मिलता, तो दुख है। तो ये सुख और दुख एक रूप तो है। एक चित्त में प्रसन्नता है, सुख है, एक प्रसन्नता चिंता है, ये दुख है। मानो बाहर की सामग्री सुखदायी मानकर सुख मान लेना, और बाहर की दुखदायी परिस्थिति मान करके दुख मान लेना, ये गलती है। और मन में खुशी रहे इसको सुख मान लेना, और दुख हो जाए ये गलती है। सुख दुख सामग्री है, ये क्या सामग्री है, साधन सामग्री है, परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री है ये। तो साधन सामग्री किस लिए है कि ये जो संसार में राग है ना, आसक्ति, ये मिटाने के लिए है ये। ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, सुखी दुखी होने के लिए नहीं है। कोई मर गया तो दुखी हो जाए, धन मिल गया तो सुखी हो गया, राजी हो गए, ये राजी नाराज होने के लिए नहीं है, ये राग मिटाने के लिए है। ये खास ध्यान देने की खास बात है, ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। तो सुख सामग्री आवे तो उसमें दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उदारता रखो। और दुखदायी आ जाए तो पास में सामग्री नहीं है तो कहते भाई उसकी इच्छा छोड़ दो। सुखदायी सामग्री हो तो सेवा करो, दुखदायी सामग्री तो सुख की इच्छा छोड़ दो, सुख का त्याग करना है। सुखदायी सामग्री तो सुख दूसरों को पहुंचाओ, अरे दुखदायी सामग्री तो सुख की इच्छा मत करो, ना सुख की इच्छा करो ना सुख भोगो, साधन हो जाएगा। सुख भोगने से भी साधन नहीं होता, दुख भोगने में साधन नहीं होता, भोगियों है नहीं, यही धन करो फल विषय है भाई। तो सुख भी राग मिटाने के लिए आया है कि भाई ये सुखदायी सामग्री आ गई तो तुम्हारा जो राग था वो राग पूरा हो गया, राग में सुखी मत हो, राग मिटाओ, अब सुख आ गया सुख की आसक्ति छोड़ दो। और दुख आ गया तो दुख से घबराओ मत, सुख की आसक्ति मत रखो, सुख की इच्छा मत करो। ये सुख इच्छा है ये वास्तव में पतन करने वाली है। सुख की इच्छा मन, सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग, ये तीन चीज ये बाधक है। साधन करने वालों के लिए सुख की कामना या सुख की आशा और सुख का भोग, ये साधन का काम नहीं, साधक नहीं है ये, सुख की कामना नहीं। गीता ने कामना के न्याय त्याग पर बहुत जोर दिया है, हर एक जगह इतना जोर नहीं देते, क्या देती है? तो कामना नहीं, आशा भी नहीं, भोग भी नहीं, तो सुखदायी परिस्थिति मिली है तो भाई अब सुख की इच्छा नहीं करनी है। ये सुख की राग मिटाने के लिए भगवान ने कहा है, तेरे को ये दे दिया, अब सुख देश के छोड़ दे, जैसा दे दिया बालक को मीठा दे दिया, अब बस भाई बालक को मीठा खाने मुंह मीठा कर दिया, छोड़ो तो सुख दिया है, वो मुख मीठा लेने के खाने का दिन नहीं है। तो सुख की इच्छा नाश करने के लिए सुख दिया है, और दुख किस बात किया है कि सुख की नाश, सुख की आशा नाश करने के लिए। सुख में रम जाता है जब दुख आता है, दुख में घबरा जाता है तब सुख देते हैं, ये एक चाल है भगवान की, विलक्षण चाल है ये भगवान की। सुख में राजी होता है तो ये फंस गया यहाँ संसार में तो दुख सामग्री भेजते हैं, और दुख में घबरा जाता है तो सुख सामग्री देते हैं। अर्थ क्या है कि सुख दुख से तुम ऊंचे उठ जाओ, तुम सुख दुख के भोगी मत बनो। सुख दुख के भोगी होता है वो साधक नहीं होता, उसका पतन होता है। इस बार सुख की आसक्ति से ऊंचे उठो, दुख की आसक्ति से ऊंचे उठो। सुख दुख के समय कृत्व लाभा लाभ हो जाए, जय हो जाए, सुख दुख को समान समझो, वे समान है। सुख आता हुआ चला कर जाता बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ चला लगता है, फर्क क्या? शत्रु है तो संयोग है, वियोग मित्र मत्य हो। शत्रु संयोग में दुख देता है, वियोग में मित्र दुख देता है। को भेद सुख दुख, सुख भेद भेद क्या है? शत्रु हृदय तो संयोग है, वियोग मित्र मत्य हो, उभ और दुखदायी तो को भेद शत्रु मित्र हो। मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुड़त एक प्राण हरे, तो दोनों सुख दुख दे हुए ना। तो सुख दुख भोगने के लिए संयोग वियोग नहीं है, मानो इस सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए है। सुख दुख भोग भोग जो भोगता राजी होता है, उस भोग योनि मिलेगी, साधन योनि नहीं मिलेगी। फिर तो सुख दुख भोगने तेरी रुचि है तो पशु पक्षी कुछ नहीं पड़ा, सुख वही भोग लेगा। ये भोगने की रुचि तो तेरी सब जगह ही होगी, सब जगह तैयार है। नरकों में जाओ तो तैयार है, स्वर्ग में जाओ तो तैयार है, कसी जाओ बने नरकों में भी सुख मिलेगा, स्वर्ग में सुख मिलेगा, सब जगह सुख दुख, सुख दुख मिलेगा ही। ये सुख दुख भोगों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है, ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। तो ऊंचा कैसे उठे? सुखदायी सामग्री हो तो दान पुण्य करो, दुखदायी सामग्री आ जाए तो सुख की इच्छा त्याग करो, तो सुख की इच्छा सुख का भोग त्याग किया कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सीधी सारी बात है। तस्मान नेच्छे तद्बुद्ध, उसे इच्छा ना करे तो बंधन है, तो क्या करे? समता लावे। अब जान सुख दुख की इच्छा मिटी और योग हुआ, अब योग हुआ तो योग को स्थायी होने दो। उस स्थायी योग में फल जाते हैं कि योग तो हो गया, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, योग तो हो गया शांति नहीं मिली, योग तो हो गया अब कल्याण तो हो गया, योग हो गया तो आनंद मिलना चाहिए। ये फल की इच्छा, योग में फल की इच्छा का त्याग ही भोग में फल की इच्छा त्याग मैंने कैसे होगा संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विकम अतः तो फल इच्छा तो नहीं बदते फल में आसक्त बन जाता है तो इच्छा नहीं करनी फल की फल मिल जाए ये तो आप ही मिलेगा बिना इच्छा भी दुख का दुख भी आएगा सुख भी आएगा बिना इच्छा हुए आप से आप शरीर में भी है नरक में भी नरकी हुआ शरीर ही नरकी हुआ तस्मा नीचे तद बुध इसकी इच्छा न करे समता लानी अपने तो दोनों भी हरदम समतम योग उचते ये गीता का योग है असली गीता का असली योग है समता कोई योग योग स्थित वृत्ति निरोध मानते हैं कोई कुछ मानते हैं मगर गीता योग मानती है सुख दुख में समता फल सुख तो निपेते थे इस बार समत्म योग उचित सिद्धि सिद्ध सुख होता कर्म निवारी कारस्ते माँ फल सुख दाचन कर्तव्य कर्म करना फल की इच्छा न करना कभी कर्म निवाधिकार से माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतु कर्म के फल का हेतु भी मत बन कर्म फल मिलना चाहिए ऐसा ये भी हेतु मत बन माते संगोस्तवा कर्म नहीं कसंग फल नहीं चाह तो अच्छा काम करें ही क्यों ऐसा मत करना बड़ी बढ़िया है चार चार चरणों में बहुत बढ़िया बात भी कर्मणी अधिकार से माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तवा कर्मणी मानो कर्म कर्तव्य में आदि तर अधिकार है तो अकर्मण्य नहीं होनी चाहिए आदि और अंत एक है कर्मण्य व अधिकार माते संगोस्त तो अकर्मणि और कर्मण्य माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु फल में है नहीं तो फल का हेतु भी तो मत बन अकर्मण्य में आश्रित नहीं हो जाए तो अकर्मण्य भी मत बन कर्तव्य कर्म कर्म क्षमता रख अर्जुन को कहते हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए तो युद्ध नहीं हूं पाप ये पाप नहीं लगेगा पाप कहाँ है राजी और नारी में पाप है ये नारी में पाप सुख छोड़ जाएगा पाप उन दोनों सुख छोड़ जाएगा तो कर्मण्य वा अधिकार है कर्तव्य कर्म ठीक तरह से करो सांगोपन करो अच्छे तरह से करो जो काम जो करना हो वो बड़ी सावधानी से बड़ी सजगता से बड़ी तत्परता से अच्छी तरह से काम करो मैं कभी मत रखो फल की इच्छा मत रखो फल से तो नहीं बन जाते फल में आशक्त बन जाता है पहले से जो फल की इच्छा रखता है ना मैं केवल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहता हूँ तो मेरे भाई लोग वो फल के ऊपर ही लग जाते हैं प्राप्ति कैसे हुई प्राप्ति नहीं हुई प्राप्ति गलती तो मेरी होती है जो फल की बात कहता हूँ ज्यादा मन फल में आश्रित नहीं फल परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन कहा है उस साधन में तत्परता से उत्साह से सब समय उसमें लग जाओ इस तरह तो ठीक हो जाएगा फल से तो नहीं देते तो सुख दुख के समय कृत्वा सुख दुख छोड़ना लाभ लाभ हो जय आ जाए जय पराजय सुख दुख लाभ हानि को समान समझ कर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा पाप राजी नाराजी में लगते हैं दुखी हो जाते सुख पाप लगेगा न सुखी हो जाएगा अब रात आ गई घबरा गए दिन आ गया खुशी हो गए तो ये तो आते जाते रहते हैं सुख दुख होते रहो बस भोगते रहो सुख दुख अब ये मिट जाएगी क्या अलंकम जन आती आवे तो ऐसे सुखदायी परिस्थिति दुखदायी आती रहती है तो सुखदायी दुखदायी आने से राजी नाराज होना ये तो पशु पक्षी वृक्ष धूप घास पौधे सब में है ये अच्छे वर्ष हो जाए खुश हो जाएंगे वर्षा नहीं कुमला जाएंगे ये तो सब में ही है यही अगर मनुष्य में हुआ तो मनुष्य में फर्क क्या रहा कुत्ते के पुचकार राजी हो जाएगा दबा आएगा अन्य चुप काटे में दौड़ेगा नाराज हो जाएगा तो ये सुख दुख किस जोड़ी में नहीं कहा नहीं बताओ वैसे सुख दुख तो सब है ही तो सुख दुख भोगने के लिए मनुष्य नहीं है सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए है ना प्रेषित प्रेम प्राप्य नो उद्विजित प्राप्य चाप्रिय अप्रिय प्राप्त उद्विज न हो न प्रियत प्रेम समुख स्थिति मुझे रुचि थे दुखेशु अनुद्विग्न माना सुखेशु विघतस भी है दुखेशु अनुद्विग्न माना सुखेशु विघतस भी है सुख में स्प्रिया नहीं चाहिए, दुख में उद्वेग नहीं होना चाहिए, न प्रेषित प्रेम प्राप्त न उद्वेग प्राप्त। मानो ये भोगना नहीं है, हमें तो भोगों से ऊंचा उठना है। सुखदायी स्थिति मिल गई तो सुख में सुखी नहीं होना, तेरे जो दुख होता था वो भगवान ने अनुकूलता दी है, अब अंतकालता की आसक्ति को दूर करो। और आसक्ति में राजी हो गया, दुख दिया है तो ये तू सुख में राजी है, इस बात भगवान ने दुख दिया है कि दुख में दुखी मत हो, दोनों सुख में दुखी मत हो, समता आ जाएगी, समता सुख दुखी समीकृत हुआ। तो अपने तो योग चाहिए, भोग तो नहीं है, भोग योग नहीं है, भोग योग नहीं मान रखा है, सुख की आसक्ति हुई है। बड़े बड़े महान महान अनर्थ होने केवल सुख की इच्छा से, केवल आराम की इच्छा से। बहुत ही पतन हो गया हिंदुस्तान का, बड़ा भारी पतन हो गया, महान नरकों के रास्ते के लिए केवल नरक बना लिया, इसको अपने इस धर्म को नरक बना लिया, नरक मनुष्य जीवन को ही नरक बना लिया सीधा ही। अरे आगाड़ी नरक तैयारी कर ली, अरे यहाँ भी दुख बहुत है, क्यों मन चाहिए सब बात होती नहीं, कितना ही पाप कर लो मन चाहिए बात हो जाएगी, मन मराजी हो जाएगी क्या, गर्भगृह लो आसक्ति कर लो नसबंदी कर लो दुख मिट जाएगा क्या। जिन्होंने ऐसा काम किया है वे सुखी हो गए, यहाँ भी दुख पाते हैं, भयंकर दुख आगड़ी पाना पड़ेगा, फल में समझते ही नहीं। अरे सुख दुख की इच्छा दोनों छोड़ो, अपने भगवान की प्राप्ति हो वो साधन हो, समत्व योग से सुख दुख की सीमा करता लाभा लाभ हो जाए, सिद्धि सिद्धि समत्व से समत्व योग उचित है, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार है, करता साधन उचित है, समाज सिद्धा और सिद्ध हो जाए, कृत्वा भी न निविध्य थे कर्ण भी बनता नहीं। तीन बार आई है सिद्धि सिद्ध समता की बात, तीन बार आई है गीता में सिद्धि सिद्धि समूतवा समत्व योग उचित है, समय सिद्ध हो असिद्ध हो कृत्वा न निविध्य थे सिद्ध समत्व समत्व और सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता सात्विक करता निर्विकार न प्रेष प्रेम प्राप्त न देव प्राप्त से आप दुखेश न सुखेश है जगह जगह बात आएगी सुख दुखेश सम दुख सुख स्वस्थ सुख दुख सम स्वस्थ बताए स्वस्थ अपने स्वरूप स्थिति हो जाएगी अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ जहाँ सुख दुख सम होगा स्वरूप में स्थिति होती स्वरूप में सुखदायी है ना दुखदायी परिस्थिति है ही नहीं परिस्थिति रहती है सुख स्वरूप जो है वो सुख दुख से अतीत है। सम दुख सुख स्वस्थ समोषास्पकाशन तुल्य प्रिय प्रियो धीर प्रिय प्रिय धनु धन तो स्वस्थ दे मानव तुल्य मित्र गुणातीत है सब गुणातीत है सुख दुखी गुणातीत नहीं है गुणबद्ध है गुण आबद्ध हुआ हुआ है। जगह जगह की समता की बड़ी भारी प्रशंसा है समतम लोग इस वास्ते ऊंचा उठो इसे तो सुखदायी परिस्थिति हो तो उसके दान पुण्य करो दुखदायी परिस्थिति हो सुख इच्छा ही छोड़ दो। माइया बहना में कई बार मन होती है ऐसा था मैं पास में मैं दान पुण्य करूं और दान पुण्य ऊंची चीज नहीं है ये तो टैक्स है कमाओ तो उसे टैक्स देना पड़ेगा सुखदायी उपकार करना पड़ेगा तेरे पास है नहीं तो आफत मिटी। सुख से ऊंचा उठना कठिन पड़ता है क्यों भोग भोग बुद्धि हो जाती है दुख का ऊपर करना सुख पड़ता है क्योंकि भोग बुद्धि है ही नहीं भोगना है ही नहीं उसमें तो केवल संतोष करना है यार उसमें संतोष भी करना होगा फल की इच्छा त्याग करना पड़ेगा सुख का प्रयोग करने के लिए दान पुण्य करना पड़ेगा दान पुण्य में कुपात्र सुपात्र को देखना पड़ेगा परिस्थिति देखना पड़ेगी आप होता है कितनी यार है ही नहीं धन मौजूद न कोई कुपात्र है न कोई कुपात्र है हमारे को देना ही मेरे क्यों कुपात्र सुपात्र दिखेगा देना है जो सुपात्र है कुपात्र एक साधु अच्छा है मंदा है ब्राह्मण अच्छा है बुरा है अच्छा बुरा देखना है तो पतन है। तो धन के द्वारा जो पुण्य होता है वो बड़ा खराब बढ़िया नहीं है त्याग का द्वारा सुख वो आनंद है उनको अभी झिझट मिटगी सभी आपत्ति मिटगी सभी इस बार दुख सुख है सुख भी स्प्रिया स्प्रिया नहीं है सुख न प्रशी प्रेम प्राप्त नाप्त प्रिय स्थिर बुद्धि रसम मूड हो स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि निश्चित दुखेश अनुद्रिमना सुखेश इसका सुख भोगना नहीं है, उपयोग क्या करना है, कि सुख सामग्री पहुंचाओ। अरे सुख अनु भीतर में सुख है तो भीतर में सुख और राजी हो गए। सुख तो परमात्मा की प्राप्ति में राजी हो गया, भीतर दुख है तो घबरा गए। अरे दुख क्यों करे, पाप नष्ट हो रहे तुम्हारे, तुम्हारे पाप नष्ट होते, पर दुखदायी परिस्थिति पापों का फल है, तो भोगने से पाप नष्ट होते हैं, बड़ी आनंदी बात है। तो पाप रखना है पुण्य रखना है, सुख भोगो तो पुण्य खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। या सुख भोगेंगे नहीं तो हमारा पुण्य खत्म नहीं होगा, सुख परिस्थिति आज चली जाएगी। या दुख भोगो तो सुख की इच्छा होगी। ये सुख दुख बड़ी पहेली है, ये विचित्र बात है, इसे उपयोग करे कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते हर एक परिस्थिति में कल्याण है। एकांत कुटिया में जाए तो अच्छा रहे, अनुकूल भोजन में जाए तो स्वास्थ्य मिलता तो अच्छा रहे। अब उन सामग्री की इच्छा करते, फल से फल की इच्छा करते ही रहते हैं लोग, फल से तो नहीं मिल जाए। अब एकांत नहीं मिली तो व्यवहार में लाओ, अपने सेवा करो। सब सामग्री साधन सामग्री है, इस बार साधन स्वर से तो नहीं बचे थे। कोई सामग्री साधन की है उसमें नहीं हो तो अपना कहीं अच्छे हो तो परामर्श ले लो, पूछ लो, पुस्तक देख लो, गीता देख लो, रामायण देख लो, अथवा जानकर पूछ लो कि ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी परिस्थिति क्या करें, और आप साफ हो जाएगी बात। ये ज्ञान आप साफ भीतर है, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो मनुष्य जन्म का उपयोग करने की सामग्री भी साथ दी है। ये कहते हैं गुरु मिलेगा, अरे गुरु तुम्हारे पास में है, विवेक है आपके पास में, विवेक को गुरु से बढ़कर गुरु कोई हुआ ही नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। विवेक तो मिलेगा गुरु, और क्या मिलेगा गुरु से, क्या मिलेगा, विवेक तो मिलेगा, तो विवेक है सब में। अब भविष्य आने से भूल गए, लुप्त हो गए विवेक, एग्जाम प्रयोग करो अच्छी तरह से, जागृति आ जाएगी। इस वास्ते कोई परिस्थिति है वो कोई सब की सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। अनिष्टम इष्टम विश्रंज त्रिविधं कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य। मरने के बाद अत्यागियों, न तो संन्यासी हम, त्यागियों को भी नहीं मिलेगी, कर्मयोगियों भी नहीं मिलेगी, ज्ञान योगी भी नहीं मिलेगी, जैसे ऊंचा हो जाओ। इस वास्ते समत्व योग उचित है, समता रखना मन में, ये बात है। खास कोई शंका हो तो बोलो, खास शंका हो तो बोलो। सुख दुख के समय ये आप से आते हैं, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आप से आप आती है, आप से आते हैं, वही भगवान का विधान है, वही भगवान की कृपा है, अरे वो सारी सामग्री है, ये तत्व है। नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय श्री स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2054 1 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्गाश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।